ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। उद्धव उवाच कृष्ण द्योमणि निम्लोचे गिरनेश्वजगरेणः किन्नु नः कुशलं सूर्यां ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्वहम्। अनुवाद। श्री उद्धव ने कहा, हे विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी अजागर ने निगल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूं? तत्पर्य, कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने की व्याख्या श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के अनुसार इस प्रकार की जा सकती है। जब विदुर को महान यदुवंश के तथा अपने परिवार कुरुवंश के संहार का संकेत मिला तो वे अत्यधिक खिन्न हो उठे। वो शब्द का क्या मतलब खिन्न? दुखी, खेदित। ऐसे उद्धव विदुर के शोक को समझ गए, अतः उन्होंने सर्वप्रथम यह कहकर कि सूर्य के अस्त होने पर सारे लोग अंधकार में हैं, संवेदना प्रकट करनी चाहिए। चूंकि सारा जगत शोक के अंधकार में डूबा था, अतः न तो विदुर, न उद्धव, न ही अन्य कोई प्रसन्न रह सकता था। उद्धव विदुर जितने ही दुखी थे, अतः उनके कुशल क्षेम के विषय में इससे अधिक कहने के लिए उनके पास कुछ न था। सूर्य से कृष्ण की तुलना उपयुक्त है। सूर्य के अस्त होते ही अंधकार स्वतः छा जाता है, किंतु सामान्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किया गया अंधकार सूर्य को प्रभावित नहीं करता, चाहे वह सूर्योदय का हो या सूर्यास्त का। कृष्ण का आविर्भाव तथा उनका तिरोभाव सूर्य के ही समान है। वे असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते तथा अंतर्धान होते रहते हैं, और जब तक वे किसी ब्रह्मांड विशेष में विद्यमान रहते हैं, तब तक उस ब्रह्मांड के दिव्य प्रकाश रहते हैं। किंतु जिस ब्रह्मांड से वे चले जाते हैं, वह अंधकार में समा जाता है, तो भी उनकी लीलाएं शाश्वत है। भगवान सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। जिस तरह सूर्य पूर्वों या पश्चिमी गोलार्ध में विद्यमान रहते हैं, सूर्य सदा ही भारत में या अमेरिका में रहते हैं। किंतु जब सूर्य भारत में रहते हैं तो अमेरिका देश अंधकार में रहते हैं, और जब सूर्य अमेरिका में रहते हैं तो भारतीय गोलार्ध अंधकार में रहते हैं। जिस तरह सूर्य प्रातःकाल उदय होते हैं, और क्रमशः मध्यम आकाश में पहुंचते हैं। तत्पश्चात किसी गोलार्ध में अस्त होकर उसी के साथ किसी अन्य गोलार्ध में उदय होता है। उसी तरह किसी एक ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण के अंतर्दान होने के साथ ही अन्य ब्रह्मांड में उनकी विभिन्न लीलाओं का शुभारंभ होना है। जो ही यहाँ कोई एक लीला समाप्त हो जाती है, त्यों ही वह अन्य ब्रह्मांड में प्रकट होती है। इस तरह उनकी नित्य लीलाएं निरंतर चलते रहते हैं। जिस तरह सूर्योदय 24 घंटों में एक बार होते हैं, उसी तरह एक ब्रह्मांड में कृष्ण की लीलाएं ब्रह्मा के एक दिन में संपन्न होती है। भगवद गीता में ब्रह्मा का एक दिन का विवरण क्या बोलते हैं, 43 43,000,00,000 सौर वर्ष दिया गया है, किंतु भगवान जहां भी उपस्थित रहते हैं उनकी समस्त विविध लीलाएं नियमित अंतराल पर होती रहती है। जैसे कि शास्त्रों में बतलाया गया है सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सर्प प्रबल उठते हैं, चोरों को प्रोत्साहन मिलते हैं, भूत प्रेत सक्रिय हो उठते हैं, कमल म्लान हो जाते हैं तथा चक्रवाकी विलाप करने लगती है। उसी तरह भगवान कृष्ण के तिरोभाव से नास्तिक प्रकृतिलित प्रफुल्लित होते हैं और भक्तगण दुखी होते हैं। कृष्ण सूर्य सम माया हो अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिका। इस चैतन्य चरितामृत का श्लोक एक प्रसिद्ध श्लोक में भगवान कृष्ण की उस सूर्य के साथ तुलना होती है। तो जब तक सूर्य उपस्थित होते हैं दिन का समय, तो सूर्य का प्रभाव का प्रकाश का कारण से अंधकार नहीं होते हैं, और सूर्यास्त के बाद रात का समय आते हैं, और रात का स्वभाव है अंधकारमय। तो इस प्रकार ये तुलना है कि कृष्ण सूर्य जैसे है, और जैसे सूर्य जब विद्यमान होते हैं तब अंधेरी होने का प्रश्न नहीं है, तो उस प्रकार भी जब तक कृष्ण उपस्थित होते हैं तब तक माया का प्रभाव नहीं हो सकता। तो कृष्ण है पूर्ण धर्म और ज्ञान के आधार है, और यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना से भावित होते हैं तो वो कृष्ण भक्ति करने से उसका स्वाभाविक फल है कि भक्ति के साथ धर्म ज्ञान और सभी सद्गुण भक्ति के साथ रहते हैं। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयात्याशु वैराग्यम ज्ञानम छायादहितुकम। ज्ञान और वैराग्य उपमा के रूप में भक्ति देवी के दो पुत्र है, अर्थात ज्ञान और वैराग्य भक्ति से आते हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से भक्ति नहीं आते, ज्ञान और वैराग्य वास्तव ज्ञान और वैराग्य भक्ति से आते हैं। तो ऐसे कृष्ण भगवान की उपस्थिति के साथ धर्म ज्ञान वैराग्य सभी प्रकार के सद्गुण रहते हैं। और माया क्या है? माया है अंधकार। अंधकार में जिस जैसे अंधकार में हम उपपत अच्छी तरह नहीं देखते, तो उस प्रकार माया में तो हमारा कौन से पथ में जाना चाहिए हम निर्णय नहीं कर सकते, तो यही माया है। माया का मतलब जो नहीं है, तो माया में माया का अंधकार में हम अनुचित वस्तुओं या अनुचित असिद्धांतिक धारणाओं को ग्रहण करते हैं। और जो सत है हम असत जैसे मानते हैं। प्रवृत्ति चा निवृत्ति चा जनान विदुर आसुरा। आसुरिक गण का विचार पूरा उल्टा होते हैं, जो करना चाहिए नहीं करते हैं, जो सात है असात बोलते हैं। आधुनिक युग में जिसमें अधर्म बहुत ही प्रबल है, तो यही विषय है सबके आंखों के सामने प्रकट है। लेकिन क्या है? सब अंधे हैं, तो नहीं देखते, तो क्या देखना चाहिए नहीं देखते। ऐसे बहुत बहुत उदाहरण है। जैसे इस देश में धर्म भूमि पुण्य भूमि भारत देश में गौ हत्या इतने से ही चलते हैं। अब है कुछ लोग जो प्रयास करते हैं गौ हत्या बंद करना, लेकिन ज्यादा लोग तो चलते रहते हैं, तो ठीक है जीवन चलता है, तो इसमें क्या दोष है? कोई निराश नहीं है। और ऐसे है बहुत लोग जो बोलते हैं कि अच्छा है गौ हत्या, तो अच्छा है देश का इकोनॉमी के लिए आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा। और भ्रू हत्या अर्थात अबॉर्शन गर्भपात जो एक महापाप है, तो ज्यादा लोगों का विचार अधिकांश व्यक्तियों का विचार है कि अच्छा है, जिससे वो जनसंख्या तो इतना सा नहीं बढ़ेगा। तो जो करना चाहिए तो नहीं जानते और उसके विपरीत बोलते हैं, और जो नहीं करना चाहिए तो उत्साह से ग्रहण करते हैं। जो क्या है उचित क्या है अनुचित सब उल्टा कर देते हैं। तो यही प्रमाण कि कृष्ण भक्ति समाज में प्रसारित नहीं है। यदि कृष्ण भक्ति है तो अधर्म नहीं रह सकते साथ में। तो ऐसा नहीं है कि यही है एक महाभागवत महान भक्त गोमांस खाने वाला, ऐसे तो संभव नहीं है। संभव है क्या? गोपाल गोविंद भगवान कृष्ण की प्रिय पशु, या पशु ये शब्द अपमान है, लेकिन कृष्ण का एक नाम है पशुपति। सामान्यतः वो नाम तो महादेव शिव के लिए है, लेकिन मूल पशुपति है कृष्ण। पशु का मतलब सभी प्राणी, और विशेषकर पशु का मतलब कृष्ण की गाय। वो तमिल में वो गाय वो शब्द है पशु, तो कृष्ण है पशुपति, इसका मतलब वे है गोपाल, गोपाल गोविंद। तो उद्धव बहुत खेद से बोलते हैं कि कृष्ण भगवान चलेगा, और इस भागवत शास्त्र में ये लेख है कि तो जब भी भगवान का अंतर्धान था, तो उस दिन से, उस घंटे से, उस सेकंड से काली राजा काली युग प्रवेश किया था। तो निश्चित था कि कृष्ण सूर्य अस्त हो गया, तो निश्चित है कि अभी समाज में बहुत दिक्कत विघ्न अंतराय विपत्ति इत्यादि होगा। तो उद्धव एक महाभागवत है और महाज्ञानी भी है। महाज्ञानी अर्थात स्वयं कृष्ण भगवान से तत्व उपदेश श्रवण किया है, एकादश स्कंध भागवत का, उसमें उद्धव गीता है, जिसमें श्री कृष्ण विशद रूप में उद्धव को तत्व ज्ञान और विशेषकर भागवत तत्व ज्ञान सुनाए। तो उद्धव ज्ञानी है, अवगत है कि कृष्ण ही भगवान है, और कृष्ण का हमारी दृष्टि से उनका अंतर्धान होते हैं, किंतु कृष्ण का मृत्यु कभी भी नहीं होती। सामान्य जीव का मृत्यु नहीं होते, तो भगवान का मृत्यु कैसे संभव है? तो कोई प्रश्न नहीं है। अंतर्धान ऐसे सूर्यास्त जैसे, सूर्यास्त का मतलब नहीं कि वो सूर्य तो मर गए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि सूर्यास्त का मतलब तो खलास हो गया और कल सुबह एक नया सूर्य आएगा, ऐसा नहीं है। सूर्यास्त का मतलब हमारा दृष्टि गोचर से अतीत दूर चला गया, ऐसा नहीं है कि सूर्य तो अंतर्धान है, अंत नहीं है, अंतर्धान। तो उद्धव तो महाज्ञानी महाभागवत श्रेष्ठ वैष्णव ही है, तो जानते हैं कि भगवान कृष्ण सूर्यास्त जैसे हमारे हमारी दृष्टि में विद्यमान नहीं है। इसका अर्थ है कि दूसरे ब्रह्मांड में इनका लीला विलास करने के लिए चला गया, तो फिर भी उद्धव का खेद है कि कृष्ण चले गए, तो वो भी स्वाभाविक है। तो ज्ञान ही है भगवत तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान ही है कि भगवान अविनाशी है, तो तत्व ज्ञान ही है। और भक्ति में केवल तत्व ज्ञान नहीं है, तो भाव भी है, भक्ति भाव। भक्ति भाव का मतलब कृष्ण के लिए और कृष्ण के प्रति आसक्ति। तो वो आसक्ति क्या है? वो आसक्ति है कि भक्तजन चाहते हैं भगवान की सेवा करना, भगवान का दर्शन मिलना, भगवान को श्रृंगार लगाना, उनके लिए अलग अलग आइटम बनाना, रसोई करना। शुद्ध भक्तों की पूरी चेष्टा है कृष्णार्थ अकेला चेष्टा। सब कुछ जो करते हैं कृष्ण किस लिए करते हैं? भगवान का सुख ही हेतु है। तो इसलिए सूर्यास्त कृष्ण द्योमन तो चला गया। इस पृथ्वी से और नहीं प्लैनेट, इसमें पृथ्वी का मतलब अर्थ प्लैनेट, अर्थ इस पृथ्वी कहीं नाम है पृथ्वी, मही मेदिनी, तो इसका मतलब इस विशेष लोक इसमें हम अभी हैं। तो यही से चला गया और दूसरी पृथ्वी में जन्म लेने के लिए चला गया। दूसरी पृथ्वी कहाँ पर? इस ब्रह्मांड में नहीं है। ये पृथ्वी इस लोक का विशेष नाम है और विशेष गुण है पृथ्वी। पृथ्वी नाम है और इस पृथ्वी आधुनिक हिंदी में अपर ब्रह्मांड बोलते हैं पृथ्वी। तो इस पृथ्वी की विशेषता है कि यहां पर वातावरण अनुकूल है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म अर्थात परम सत्य के बारे में जिज्ञास करना, और केवल जिज्ञासा नहीं उत्तर भी प्राप्त करना, और उसके अनुसार लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्यम् अर्थदमनित्यमपि हधीर चूर्णम् यथेतनपतेदनुमृत्यु यावन् निश्रयस विषय खलु सर्वतः स्यात्। इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए जिससे भावी पतन अर्थात मृत्यु के पहले हम ऐसे कार्य करेंगे या निज को ऐसे प्रस्तुत करेंगे जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। इस मानव जन्म पृथ्वी में प्राप्त करके तो विषय अर्थात इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वो इंद्रिय सुख तो बाकी 84 लाख प्रकार की जीव जाति में उपलब्ध होते हैं। मानव जन्म पृथ्वी में विशेषकर भारत में एक महान अवसर है इस संसार चक्र से मुक्त होना। तो भगवान कृष्णा इस पृथ्वी से चला गया और दूसरी पृथ्वी चला गया। दूसरी पृथ्वी कहाँ पर? इस ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड का मतलब ब्रह्मा की सृष्ट जगत, ब्रह्मा की सृष्टि में एक पृथ्वी है। और बहुत असंख्य और भौतिक ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है। इस ब्रह्मांड में इस लोग का नाम पृथ्वी है, अर्थात पृथु की दुहिता या लड़की। तो अन्य ब्रह्मांडों में ये पृथु लीला होती है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। पृथु महाराज तो पूर्ण विष्णु तत्व नहीं है, तो शायद अन्य ब्रह्मांडों में ये पृथ्वी नाम नहीं है। लेकिन इस प्रकार का एक लोक है हर ब्रह्मांड में, जिसमें भगवान कृष्णा उनका लीला विलास व्यक्त करते हैं, भगवद गीता कहते हैं। और ऐसे अभिभूत होते हैं वो ब्रह्मांडों के बद्ध जीवों का नित्य मंगल। इस श्लोक में वो शब्द है मंगल, खुशाल। तो बद्ध जीवों का नित्य खुशाल प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्णा अभिभूत होते हैं। और कुछ दिन के बाद लीला विलास करके सूर्य जैसे अस्त होते हैं, अर्थात वहां से भी चले जाते हैं और ऐसे श्री कृष्ण की लीला वो नियमित रूप से एक ब्रह्मा का दिन एक बार में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो उद्धव महाराज का शोक करना तत्व ज्ञान का परिप्रेक्ष्य, उद्धव महाराज का शोक करना का कोई कारण नहीं था। माधवेंद्रपुरी उनका अंतर्धान के पहले बहुत खेद से बोले कि क्या हो रहा है, मैं अभी शरीर चढ़ने वाला हूं और मथुरा प्राप्त नहीं किया, मथुरा नाथ प्राप्त नहीं किया हूं, और ऐसे खेद व्यक्त किया है। खेद किस प्रकार? वो महाविरह भाव, भक्ति भाव। तो उस समय उपस्थित था उनका एक शिष्य रामचंद्रपुरी, और रामचंद्रपुरी तत्वज्ञानी थे। और माधवेंद्रपुरी को बोले कि किस लिए शोक करते हो, आप ब्रह्म ज्ञानी है तो समता होना चाहिए, शोक नहीं। तो माधवेंद्रपुरी बताए उसको भगा दो, मेरे इतने से दुख है कि कृष्णा मथुरा नाथ और मथुरा प्राप्त नहीं किए हूं, और मेरा शोक बढ़ाने के लिए, मेरा दुख बढ़ाने के लिए ये मूर्ख आया है मुझको ब्रह्म ज्ञान सिखाने के लिए। तो तत्व ज्ञान का परिप्रेक्ष्य शोक खेद का कोई आवश्यकता नहीं है। स्थिर समबुद्धि होना चाहिए, लेकिन वो स्थिरता से, स्थिरता की स्थिर अवस्था से, तत्वज्ञान युक्त की अवस्था से और भी उत्तम है अस्थिर अवस्था। सब जो इस भौतिक जगह में है बद्ध जीव अस्थिर रहते हैं, क्यों? क्योंकि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, वो ब्रह्मभूत नहीं है, इसलिए अप्रसन्न आत्मा होते हैं और सदैव शोक और आकांक्षा का वेग से अस्थिर रहते, ऐसे मन चंचल रहते। मन चंचल रहते क्यों? क्योंकि मन में हम सदैव भौतिक वस्तुओं पर ध्यान करते हैं और ऐसे सोचना होते, विचार होते कि ओ तो बाद में मेरी स्थिति और भी बहुत अच्छी थी, या दो साल के पहले यदि ऐसा किया था तो आज मैं करोड़पति बन जाता, तो नहीं किया तो अभी मैं खाली 2 रुपया का पति हूँ। तो ऐसा शोक होता है और आकांक्षा, तो मन में बहुत ही योजनाएं सृष्टि करते, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा वो चीज खरीद लूंगा, आकांक्षा अशेष है असंख्य है। तो ये अस्थिरता है, मन चंचल रहता है और ये मानसिक चंचल्य है बद्ध जीवों दुख का कारण। तो इसलिए मन स्थिर होना चाहिए। तो किसी भी वस्तु को आसक्त नहीं होना चाहिए, जो हुआ भूतकाल में तो उस पर विचार नहीं, मतलब शोक नहीं होना चाहिए और आकांक्षा भी नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए कि हमारा कोई वास्तव संबंध नहीं है ये सब भौतिक वास्तुओं के साथ, भौतिक आसक्ति ही भवबंधन का मूल कारण है। तो अनासक्त होना चाहिए, तो यही स्थिरता है। और भक्ति में आसक्त होना चाहिए, अस्थिर होना चाहिए। कैसे? भौतिक वस्तुओं पर आसक्त नहीं होना चाहिए, परम वस्तु, वास्तव वस्तु, त्रिगुणात्मक वस्तुओं पर आसक्त नहीं होना चाहिए। वो सत्य वस्तु जो त्रिगुणों का मूल कारण और त्रिगुणों के ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण के प्रति आसक्ति होना चाहिए और वो आसक्ति से मन अस्थिर होते हैं। अस्थिर कैसे? तो भौतिक वो भौतिक आसक्ति नहीं है, यही शुद्ध निर्मल आसक्ति त्रिगुणों के द्वारा सृष्ट नहीं होते है। ये आसक्ति, ये आसक्ति प्रेम भावना की उत्पत्ति है। तो वो आसक्ति होना चाहिए। उद्धव महाराज ये श्लोक उद्धव का वचन है। तो उद्धव की प्रतिष्ठा थी द्वारका में, सब द्वारकावासी भगवान की शुद्ध भक्त थे और वो सब द्वारकावासियों में उद्धव महाराज सबसे प्रसिद्ध थे क्योंकि वे उन्मत्त प्राय थे। तो कभी कभी बादल देखे तो विभोर हुए कि ओ मेरे श्याम घनश्याम कृष्ण जैसे हैं। तो उद्धव महाराज की प्रतिष्ठा थी कि इतना महान भक्त है तो पागल प्राय। तो अस्थिर उद्धव कृष्ण के मंत्री मतलब परामर्श देने में सुस्थिर थे। तो मंत्री जो मंत्रणा देते हैं तो सुस्थिर होना चाहिए। सुस्थिर मतलब तो ठंडे दिमाग से सब कुछ विचार करने चाहिए, ऐसे है ऐसे है ऐसे है तो वैसे काम करना चाहिए। तो सुस्थिर मन और दृष्टि एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो उद्धव कृष्णा के मुख्य मंत्री थे, द्वारकाधीश के मुख्य मंत्री। किंतु कृष्ण की विरह से तो ऐसे पागल प्राय होते थे। तो इस श्लोक में वो खेद जो उद्धव महाराज व्यक्त करते हैं ये इन उनकी अस्थिरता का प्रकाश है। ये अस्थिरता तो परम प्रशंसनीय है, यही भक्ति भावना है कि कृष्णा चला गया इसका क्या मतलब। तो कृष्ण तो अन्य स्थान चला गया, स्थानांतर किया। तो कृष्ण तो अभी तक ही है कृष्ण, केवल कृष्ण नहीं तो प्रत्येक जीवात्मा भी सनातन है। लेकिन चूंकि हम अभी अवसर नहीं मिलेंगे कृष्ण का दर्शन करना, उनसे वार्तालाप करना, उनकी साक्षात सेवा करना, और क्योंकि इस भगवान की नारलीला में तो कृष्ण की लीला शक्ति योगमाया लीला शक्ति तो लीला पुष्ट करते हैं। कैसे कि वो नार बुद्धि जैसे होते हैं कि कृष्ण अस्त हो गया है, कृष्ण चला गया। तो जैसे एक व्यक्ति अगर चले जाते हैं, अगर मार जाते हैं तो हम खेद लगते हैं। एक्चुअली भारतीय संस्कृति में ये मार गया ये तो ज्यादा ऐसा नहीं बोलना है। गंगा प्राप्ति होती है ऐसे बोलना है, या स्वाग प्राप्ति स्वधाम प्राप्ति ऐसे बोलना है। क्योंकि इसमें क्या विचार है, विचार है कि यदि हम बोलते हैं कि वो मार गया तो इसका मतलब क्या, तो समाप्त खत्म, अस्तित्व तो नहीं, अस्तित्व थी तो अभी नहीं है। यदि हम बोलते हैं कि वैकुंठ प्राप्त, इसका अर्थ है कि कोई शोक का कारण नहीं है तो वैकुंठ चले गया है, या स्वाग प्राप्त स्वधाम प्राप्त। तो शोक प्रकाश का कोई कारण नहीं है, तो फिर भी वो स्वाभाविक है क्योंकि आसक्ति होती है और आसक्ति प्रेम, वो प्रेम भावना, वो आसक्ति वो प्रेम भावना का मूल है। अगर आसक्ति नहीं है तो कैसे प्रेम होगा? इस भौतिक स्थिति में आसक्ति प्रेम का मूल नहीं है, वो आसक्ति है वो मायिक आकांक्षा का मूल है। लेकिन प्रेम, प्रेम का क्षेत्र में वो आसक्ति है, वो आसक्ति का स्वभाव है, तो इसको विश्लेषण करना चाहिए। मायिक भौतिक आसक्ति और दिव्य शुद्ध प्रेमिक आसक्ति, ये दोनों में क्या अंतर है? तो मायावादी कहते हैं कि स्थिरता समता होना चाहिए। मायावाद में विचार है कि ये भक्ति भी एक प्रकार की माया, क्योंकि उसमें आसक्ति होते हैं। तो ऐसे मायावादी अपराधी है, तो नहीं समझते कि भौतिक आसक्ति क्या है। तो मानसिक आसक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा देश है, ये मेरे बच्चे हैं, ये भौतिक आसक्ति। तो आसक्ति क्यों होते हैं? क्योंकि आशा है, आकांक्षा है कि ये वस्तुओं, ये व्यक्तियों से मेरा इंद्रिय सुख होगा, होते हैं और भी होगा। इसलिए हम देखते हैं कि वो प्यार जो होते, युवक युवती में प्यार होते, तो वो प्यार क्या है? वो एक युवक तो युवती के प्रति आसक्त होते हैं। क्यों? क्यों एक बुढ़ी 80 वर्ष के उम्र की नारी पर वो आसक्ति नहीं होती है? क्यों? युवती तो सुंदरी है, नहीं रूप सुंदरी माया का प्रभाव से, वो रूप जो वास्तव में सुंदर नहीं है, मिस वर्ल्ड का शरीर के अंदर में वो क्या है, खून हार लिवर किडनी ये सब है। तो अगर किडनी ऑपरेशन हो और किडनी निकालते, ये मिस वर्ल्ड का किडनी है, तो हम कितना सुंदर है ऐसा विचार नहीं करते। तो मिस वर्ल्ड का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है या क्या रक्तदान करते हैं, तो मिस वर्ल्ड का रक्त तो कितना सुंदर है, उसका फोटो हम कमरे में रखते हैं, नेकेड फोटो होते हैं, तो एकदम नेकेड तो छिलका भी नहीं, क्या बोलते हैं, स्किन त्वक, त्वक भी निकाल दो, त्वचा भी निकाल दो, फिर कितना सुंदर होगा। नेकेड पिक्चर, आई गॉट अ नेकेड पिक्चर, एकदम नेकेड, त्वचा भी नहीं है, तो वो आसक्ति है। क्यों? क्योंकि आशा है कि वो व्यक्ति से या वस्तु से मेरा इंद्रिय सुख होगा। इसलिए हम देखते हैं कि जनप्रियता कैसे होते, यदि एक व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है तो बहुत दोस्त भी है और गरीब व्यक्ति का कोई दोस्त नहीं है। थाई भाषा में एक कहावत है, मीनुंग मी फूगिंग, इसका मतलब अगर पैसा हो जेब में तो गर्लफ्रेंड भी है, नहीं तो अगर पैसा नहीं है तो प्रेमिका भी नहीं है। तो ये भौतिक आसक्ति है, भौतिक आसक्ति है ऐसे वस्तु और व्यक्तियों पर जिससे हमारी आशा है कि मेरा इंद्रिय सुख होगा, और प्रेम प्रेम एक आसक्ति है। सब मतलब आसक्ति है भगवान कृष्ण के प्रति, उनका दिव्य नाम गुण रूप लीला पर आकृष्ट होना और उसमें खुद का इंद्रिय सुख की कोई आशा नहीं है। कृष्णार्थ अकेला चेष्ट, भक्तों सब कुछ करते हैं केवल कृष्ण का सुख के लिए। तो एक उदाहरण है भक्ति रसामृत सिंधु में कि कृष्ण का एक सेवक दारुका, तो चामर सेवा कर रहे थे, चामर सेवा करके सोचने लगा कि यही पुरुषोत्तम भगवान अनंत कोटि जगत के नाथ है और मैं इतना भाग्यवान हूं कि मैं इनकी सेवा करता हूं। तो ऐसे सोच के प्रेम से स्तब्ध हो गए, फिर और भी सोचे कि ये प्रेम अच्छा नहीं है, तो स्तब्ध हो गया हूं, तो अभी स्तब्ध होने से तो सेवा नहीं कर पाता हूं। तो यही प्रेम है, तो खुद का वो प्रेम अनुभव जो है, यदि सेवा में विघ्न होते हैं तो प्रेम को तिरस्कार करते हैं। तो प्रेम तो प्रेम अनुभव तो अच्छा नहीं है, तो मेरे मेरी सेवा में विघ्न है। तो यही तात्पर्य है कि आपन सुख के लिए कुछ भी इच्छा नहीं है, तो केवल कृष्णा का सुख, केवल यही विचार होते हैं। तो यही आसक्ति त्रिगुण के अतीत है, प्रेम आसक्ति, और उससे अस्थिरता होते, तो धीर होना चाहिए, धीर स्थिर होना चाहिए। लेकिन भक्ति में यदि कोई वास्तव भक्ति में, तो खाली अभिनय करना, अभिनय करना तो दूसरी बात है, वास्तव प्रेम से यदि कोई अधीर होते तो वो उस व्यक्ति का परम भाग्य है। तो ऐसा है, कृष्णा का एक नाम है धीर, एक और नाम भी है अधीर। धीर का मतलब किसी भौतिक वस्तुओं या स्थिति से अधीर नहीं होते, मन सदैव स्थिर रहते, उससे प्रभावित नहीं होते, जानते हैं कि सब कुछ जो चलते है इस भौतिक जगत में केवल ये त्री गुणों का विकार से होते, और मैं आत्मा हूं, मेरा कोई वास्तव संबंध नहीं है त्री गुणों के साथ, तो इसलिए सब जो भी हो रहा है तो उसके साथ मेरा कोई वास्तव संबंध नहीं है, इसलिए स्थिर रहते, धीर होते। तो यह भी समाचार मिलते हैं कि पूरा अमेरिका तो सागर में डूब गए हैं। तो ठीक है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो बाद में मुझको बताओ, अभी तक मुझे माला करता हूँ, तो बाद में मुझको बताओ समाचार आ रहा हो। अभी मैं मेरा जाप करने का समय है, तो बाद में बताए। और यदि समाचार मिलते है कि कृष्ण चला गया, कृष्ण द्युमणि, कृष्ण सूर्य अस्त हो गया है, तो 5000 वर्षों के पहले, तो फिर भी सुनने से खेदित होते, ओ कृष्ण चले गया। तो जानते हैं कि कृष्ण तो सदैव विद्यमान होते हैं, यदि इस पृथ्वी में नहीं तो दूसरी पृथ्वी में, तो फिर भी प्रेम भावना से अधीर होते। तो वंशीदास बाबू जी महाराज एक बार जोर से बोला कि उसको भगाओ भगाओ भगाओ, क्या क्या किसको क्या क्या बात, वो बकरी तो तुलसी तुलसी खाते हैं, भगा दो। तो क्या है, बकरी तो नहीं है, तुलसी भी नहीं है। तो वो भक्त जो इसको देखा, बाद में समाचार मिला कि उस समय राधा वो बाबा जी महाराज तो उड़ीसा में थे उस समय, और उस समय कुछ महीने के बाद समाचार मिला कि वो राधा रमन मंदिर के अंदर में एक बकरी तो प्रवेश किया, और वो सब तुलसी तुलसी वृक्ष जो भगवान की सेवा के लिए रोपित होता तो खाता था, भगा दो भगा दो। और क्या है, वो ब्रिटिश को भगाना, ये उस समय वो स्वराज्य आंदोलन चल रहा था, उसमें वंशीदास बाबू जी कुछ भी रुचि नहीं थी, और लगते उसके बारे में पता भी बिल्कुल नहीं था। लेकिन कि एक बकरी कृष्ण की प्रिया तुलसी खाते है, उससे खेता, यही प्रेम भावना है। तो कृष्ण चले गया, और महाज्ञानी उद्धव एक और महाज्ञानी विदुर, दोनों महाभागवत है, दोनों की चर्चा है कृष्ण के बारे में, और हमारी चर्चा होना चाहिए कृष्ण के बारे में, क्योंकि हम जगत में हैं, समाज में हैं, और कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए, तो इसलिए समाज में क्या चलते हैं, क्या चल रहा है, और समाज कि क्या वर्तमान स्थिति है, तो इसके बारे में कुछ मालूम होना चाहिए। लेकिन वो हमारा विषय नहीं है कि भावी चुनाव होगा, कौन सा पार्टी आएगा, बीजेपी या कांग्रेस या जेडी, तो ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण भक्ति। तो चूंकि हम समाज में है और प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करना, तो उसलिए थोड़ा सा सामाजिक समाचार से अवगत होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं। कृष्ण, कृष्ण तत्व, कृष्ण लीला, तो यही विषय पर हमारी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए इस भगवत पाठ भगवत प्रवचन होना चाहिए। तो कम से कम इस भगवत पाठ पाठ करने का समय तो चर्चा केवल कृष्ण और कृष्ण भक्ति के बारे में होना चाहिए। और ऐसा है कि कृष्ण कृष्ण भक्ति का विषय में तो सामाजिक विषय का संबंध भी होता है। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं प्रवृत्ति चा निवृत्ति चा जनान विदुरासुरा, कि आसुरिक गण नहीं जानते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवद गीता का ज्ञान के अनुसार हम ऐसे वो आधुनिक पापिष्ट समाज का विश्लेषण कर सकते। लेकिन पूरा दिन ये ऐसे बात करना कि ये तो लोग ऐसे पाप करते वैसे पाप करते और ऐसी भूल धारणा है, तो यदि ये बात हम खाली यही बात बोलते हैं तो भूल धारणा क्या है, तो सच धारणा क्या है उसके बारे में हमारी धारणा नहीं होगी। तो भूल धारणा कहना चाहिए इतना सा जिससे भूल धारणा में और वास्तव धारणा में क्या अंतर है, लेकिन हमारा विषय है वास्तव धारणा। और वो धारणा तो केवल धारणा कल्पना तो नहीं है, वो ही वास्तविक वास्तव वस्तु वेदम वास्तवम अत्र वस्तु। ये अत्र वस्तु का मतलब कौन सा वस्तु, वस्तु है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यथोन्व्यादितरच्छाते स्वविज्ञास्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति सूर्यः तेजो वारिमदं यथा विनिमयो यत्र सागो मिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं फलं धीमहि। तो ये हमारा वस्तु है विषय है जिस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। कृष्ण भगवान वासुदेव जन्माद्यस्य यतः सभी वस्तुओं के स्रोत है कृष्ण, इसलिए वे ही वास्तव वस्तु। तो इस प्रकार का गाउन में सरल जीवन व्यतीत करने के लिए ऐसा प्रकल्प है। श्रील प्रभुपाद की धारणा सच धारणा है कि ऐसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, किस लिए, जिससे स्वाभाविक रूप से सरलता से हम कृष्ण भक्ति अनुशीलन कर पाएंगे। तो स्थिति में जीवन शैली है, स्थिति आदि द्वारका जैसे तो ठीक है, लेकिन आधुनिक नागरिक जीवन शैली असुरिक है। वो लक्ष्य है इंद्रिय सुख, और केवल इंद्रिय सुख नहीं है, इंद्रिय सुख तो शास्त्र में इंद्रिय सुख तो पूरा वर्जित नहीं है। तो जो व्यक्ति तो निम्न जो व्यक्ति की निम्न चेतना है तो उनके लिए वानाश्रम धर्म का प्रथम स्तर है कर्मी होना, कर्म योग या कर्म विकर्म नहीं है। कर्म का मतलब शास्त्र अनुमोदित कर्म करना, यही प्रवृत्ति मार्ग है। लेकिन आजकल वो नागरिक जीवन है, प्रवृत्ति मार्ग नहीं है तो कोई मार्ग नहीं है, तो दिशाहीन जीवन है, जिसमें पूरा पाप करके विचार नहीं करके प्रवृत्ति निवृत्ति जनाम विदुरा सुरा। तो इंद्रिय सुख एक ही उद्देश्य है, और क्या है शास्त्र विधि, तो उसमें कुछ भी खेल नहीं है। तो इस प्रकार संगठन करना चाहिए, तो सब भक्त एक साथ रहेंगे और सरलता से जीवन व्यतीत करेंगे, और आपस में कृष्ण कथा कहेंगे। व्रजधाम, मूल व्रजधाम जैसे, जिसमें कृष्ण रहते हैं, यशोदा माई, गोपीगण। तो उनका क्या वार्तालाप था, तो नहीं है कांग्रेस पार्टी जय दी ऐसे कि वो कंस महाराज है मथुरा में, तो सब जानते थे। लेकिन उनकी चर्चा का विषय क्या था, कृष्ण। तो ऐसा होना चाहिए। तो अवसर है भक्तों के साथ सदैव कृष्ण कथा बोलना, कृष्ण कीर्तन करना। कृष्ण सब के जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। नागरिक जीवन शैली में तो बहुत कठिन है कृष्ण का स्मरण करना, अभक्त की संगति में तो हम कैसे कृष्ण का स्मरण करेंगे। उनका पूरा प्रयास है कृष्ण को भूलना। तो ऐसे कृष्ण केंद्रित ग्राम है, हम सब प्रकट रूप से कृष्ण भक्ति कर सकते। यदि अभक्तों का समाज में हम कृष्ण कथा कहते तो वे क्या कहेंगे, क्या बोलते हो, ऐसे बात यहाँ पर मत बोलो, धर्म के बारे में मत बोलो, स्कूल में मत बोलो धर्म के बारे में, मना है स्कूल में, भगवद गीता मत बोलो स्कूल में, कोई सहकारी संस्थ में धर्म नहीं लाना चाहिए, धर्म मना है। तो इस प्रकार का कृष्ण भक्ति केंद्रित ग्राम में अधर्म मना होना चाहिए। यदि कृष्णेतर चर्चा होती है, कृष्णेतर का मतलब जो कृष्ण विषय नहीं है, तो क्या बोलते हो, उसी बात यहाँ पर मत बोलो, कौन होएंगी मिस वर्ल्ड और इंडियन क्रिकेट टीम का क्या हाल है, तो ऐसी बात मत बोलो, मनोरंजनी संगीत ये सब तो नहीं होगा यहाँ पर, इस गांव में और होने वाले गांव में। तो केवल यही चेष्टा होगा, कृष्णार्थे अकेला चेष्टा। तो तोरण बनाना चाहिए और उसमें कृष्णार्थे अकेला चेष्टा लिखना चाहिए, और जो उसमें से आते हैं तो केवल कृष्णार्थे, कृष्ण का सुख के लिए सब कुछ करेंगे, यही शर्त है, अंदर में आना का शर्त। तो ये नियम है, जो इस ग्राम में आते हैं तो उनका उद्देश्य होना चाहिए सब कुछ कृष्ण का सुख करना, और कुछ नहीं है। और बाहर तो पूरे दुनिया में जगह है कृष्ण का सुख के लिए कुछ भी नहीं करना, कृष्ण को भूलना। Yeah, if you want to do other things, go out. लेकिन यही जाएगा है केवल कृष्ण भक्ति के लिए। तो पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र तो मंदिर जैसे होना चाहिए। मंदिर में कुछ नियम है नहीं, तो ग्राम्य कथा अर्थात जो बात जो कृष्ण के बारे में नहीं है तो मना है, और सदैव स्मरण करना चाहिए कि ये भगवान का स्थान है। तो ऐसे इसलिए तो सदैव जब तक हम मंदिर में है तो ऐसे व्यवहार करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। मंदिर में तो कोई इंद्रिय सुख के लिए तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, तो अपराध होता। तो इस क्षेत्र तो पूरा क्षेत्र तो मंदिर जैसे होना चाहिए, जिसमें केवल कृष्ण कथा होगी, ग्राम्य तक कथा तो नहीं, जिसमें वो सब काम, सब काम का मतलब हिंदी में काम का मतलब कामना और कार्य, तो सभी कामना और सभी कार्य कृष्ण केंद्रित होना चाहिए, और ऐसे सबको दिखाना, सब अंधकार माया का अंधकार से ग्रस्त जीवन को दिखाना चाहिए कि सुख प्राप्ति कैसी होती है, तो नहीं है पाप करने से, नहीं है कृष्ण को भूलने से, तो यही उपाय है, सरलता से जीवन बीतो और कृष्ण कथा बोलो, कृष्ण नाम गाओ, कृष्ण उपदेश पालन करो, यही सुख प्राप्ति का उपाय है। तो कृष्णा सूर्य अस्त हो चुके हैं, उद्धव महाराज कहते हैं, लेकिन अवश्य ही वो भगवान कृष्ण जो अन्य भ्रमण चले गया है तो उस समय भी इस पृथ्वी में थे, कम से कम उद्धव महाराज का हृदय प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोक्यन्ते। तो भगवान कृष्ण चले गया, लेकिन यदि हम कृष्ण नाम शुद्ध भावना से करेंगे, कहेंगे, और यदि हमारी भक्ति पूरी होती है तो कृष्णा अवश्य ही उपस्थित होते हैं। कृष्णा तो सर्वव्यापक है, तो कोई स्थान नहीं है जिसमें कृष्णा नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर हम ऐसे सोचे कृष्ण यहाँ पर नहीं है क्योंकि हमारी भक्ति भावना नहीं है, प्रेमांजन छुरित विलोचन नहीं है कृष्ण को देखने के लिए, लेकिन जो पूरी भक्ति से तन्मय होते हैं तो स्थर्व जंगम देखे न देखे थर मूर्ति सर्वत्र हो थर इष्ट देव स्फूर्ति। जो पूरी कृष्ण भावना से भावित होते हैं तो सदैव भगवान कृष्ण को देखते सब कुछ जो देखते तो देखते तो यही कृष्ण यही कृष्ण यही कृष्ण। तो इस प्रकार का भक्ति से विभार वातावरण बनाने के लिए इस प्रकल्प का उद्देश्य है। तो बिल्डिंग बनाना है, गौशाला बनाना है, ये सब, लेकिन उद्देश्य है भक्तों का चरित्र बनाना और भक्तों की भक्ति बनाना, ऐसा वातावरण बनाना जिसमें कृष्ण का स्मरण सरल और स्वाभाविक होगा। कर्मी या असुरों की संगति में कृष्ण का स्मरण करना कठिन और माया का स्मरण स्वाभाविक होते, इसलिए वो नागरिक जीवन में हम देखते हैं तो बहुत लोग आते हैं कृष्ण भक्ति में लेकिन संघर्ष करते थे, माला करता हूँ लेकिन मन चंचल रहते हैं और कैसे कृष्ण का स्मरण होगा, कठिन होता है कृष्ण स्मरण करना। तो इस प्रकार का प्रकल्प में ऐसा वातावरण सृष्ट होना चाहिए जिसमें कृष्ण को भूलना कठिन होगा और माया का स्मरण करना कठिन। व्रज धाम का यही अर्थ है, व्रज कहा है वो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, वैकुंठ नास कहते हैं, और योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, और यत्र गायन्ति जिस स्थान मेरे भक्तों सदैव मेरा कीर्तन करने से विभार होते वहाँ वही रहता हूँ नारद। तो ऐसा स्थान ऐसे वातावरण बनाना यही प्रकल्प का उद्देश्य है जिससे 24 घंटे में प्रकाश होगा, अंधकार नहीं होगा। सूर्यास्त के बाद रात का समय भी प्रकाश होगा, वो प्रकाश क्या होगा, भक्ति का प्रकाश। अंधेरे क्या है, वो अंधेरे हाँ हमारा अंधता, हम नहीं देखते, लेकिन यदि वो कृष्ण भक्ति प्रकाश है तो रात का समय भी हृदय उज्ज्वल रहेगा कृष्ण भक्ति का बल से। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रश्न है कुछ? Yes, there's a question more than that to be asked. Question ये है कि बहुत से पूछते हैं कि कृष्ण को स्मरण करने के लिए आजकल की दुनिया में बहुत सारा यंत्र हुए हैं, तो आप लोग वो यंत्रों के क्यों व्यवहार नहीं करते? हम करते हैं, व्यवहार करते हैं, यही है ना। ये सब आधुनिक यंत्रों हम व्यवहार करते हैं कृष्ण का स्मरण करने के लिए। इस श्लोक में अजगर एक प्रकार का सर्प, वो अजगर का वो इसमें क्या उदाहरण है, वो अजगर मतलब अजगर तो क्या बोलते निगलते हैं वो पशु को। तो हम क्या उदाहरण है कि हम खेद से ग्रस्त हो गया है। तो एक और उदाहरण है अजागर वृत्ति की। अजागर तो एक जगह में रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, और अगर उसके पास हिरण या किसी भी पशु आते हैं तो निगलते उसको। तो वैसे भी भक्तन तो ये सब आधुनिक यंत्रों का आविष्कार करने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करते। तो अभक्तों बहुत कष्ट लेके ये सब बनाते हैं और भक्तों ये सब व्यवहार करते हैं। लेकिन व्यवहार करते हैं किसलिए? कृष्ण का स्मरण करने के लिए। तो यदि ये सब है तो हम प्रयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा में, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है भक्ति में। लेकिन ऐसा है कि ये सब यंत्रों का उत्पादन करने में बहुत उग्र कर्म होते हैं, इसलिए वो सरल जीवन सबसे अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए। इसलिए इस प्रकार का प्रकल्प में तो ये सब यंत्रों लेने से वो सरल वातावरण सृष्ट करने में उपद्रव होगा। तो अच्छा है सरलता में रहो और ये सब यंत्र प्रयोग नहीं करके तो मुंह से कृष्ण नाम बोलो। ये स्वाभाविक यंत्र भगवत प्रदत्त यंत्र है, ये कंठ ध्वनि। कंठ भी एक यंत्र है ना, वॉइस बॉक्स। तो उससे हरे कृष्ण बोलो। आपका क्या विचार है इसके बारे में? यदि हम शहर में रहते हैं तो ठीक है, या तो ऐसे हम रहते हैं तो नागरी शायद है। लेकिन यदि हम गोकुल जैसे वातावरण सृष्ट करना चाहते हैं तो ये सब लाना तो ठीक नहीं है मेरा विचार है। यदि मैं आऊंगा तो कंप्यूटर लेकर आऊंगा पुस्तक लिखने के लिए। तो इसमें एक और उदाहरण है वो क्या बोलते हैं एक्स वो कुदाल क्या बोलते हैं कुलारी कुलारी। तो वो कुलारी से वृक्ष का काटना है और लेकिन वो मेटल जो है कुलारी में तो उसमें हैंडल लगाना चाहिए, वो लकड़ी से ही बनाना है। अगर लकड़ी नहीं है तो लकड़ी काटना तो संभव नहीं है उसके द्वारा। तो ऐसे ही हम ये सब आधुनिक यंत्रों को इस्तेमाल कर सकते हैं आधुनिक की सब गलत फहमी और घटना के लिए। लेकिन ऐसे हमारी भक्ति ये सब आधुनिक यंत्रों पर निर्भर नहीं करते। प्रभुपाद एक बार बोले कि कौन भक्त है? भक्त है जो एक वृक्ष की छाया में बैठ सकते हैं और उनके पास कुछ नहीं है लेकिन पूरा संतुष्ट रहते हैं, कृष्ण नाम जपते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और बिल्कुल संतुष्ट रहते हैं। लेकिन हम सब पागल हैं, हम स्थिति रहने वाले हैं, इधर उधर जाते हैं, ऐसे है, ये काम करना है, वो काम करना है, तो हम ऐसे करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार में। लेकिन यही परीक्षा है, यदि हम वृक्ष के नीचे बैठ सकते हैं और हाथ में एक जाप माला है और कुछ नहीं है, भगवद गीता है और हम पूरा संतुष्ट होते हैं। यही परीक्षा है कि हृदय में भक्ति है कि नहीं, आसक्ति है कृष्ण नाम पर कि नहीं। हम इतने रजोगुणी है कि हमारे ये अनुकूल है, तो इतना सा एक जगह जाना, दूसरा जगह जाना, ये काम करना, वो काम करना, तो ये भक्ति में नियुक्त हो सकते हैं। अंग्रेजी शब्द है दब्ध है, नियुक्त। तो हो सकते हैं और उससे चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। लेकिन यही परीक्षा है, हम क्या ये सब नहीं करके भी संतुष्ट हो सकते? नाम, कृष्ण नाम और कथा बोलने में, तो यही परीक्षा है। तो इस प्रकार का प्राकृतिक वातावरण में मन सुस्थिर होते हैं, आशा है। तो ऐसे ही बहुत गांव वाले हैं जो गांव में रहते हैं और बकरी और कुत्ते भी गांव में रहते हैं और पशुओं की चेतना और गांववासी की चेतना में ज्यादा अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन, खाते पीते सोते जागरण करते हैं, दारू पीते हैं, पशु तो दारू पीने वाले नहीं है, तो पशु के निम्न मनुष्य दारू पीने वाले हैं। तो गांव में रहते हैं लेकिन मन स्थिर नहीं है, क्योंकि उष्ण चेतना नहीं होते, कुछ विषय उष्ण विषय तो कुछ नहीं है, तो फिर भी यदि हम उष्ण चेतना संपन्न की इच्छुक है तो इसी प्रकार वातावरण में रहना अनुकूल है। सत्वगुण, सत्वगुण लाने के लिए, और नागरिक जीवन तो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बहुत पड़ता है। तो ऐसे गांव में भी सभी प्रकार का पाप व्यसन करने की संभावना है, तो केवल देहात में रहने से जीवन सुफल सुसिद्ध नहीं होते। तो कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। तो नहीं है, अगर ऐसे अगर नहीं करना तो देहात जाने से पतन होगा। इंग्लैंड में तो कुछ गृहस्थ भक्त एक साथ तो एक ऐसे गांव में चला गया, एक साथ गांव में रहते थे, लेकिन वो कोई ऐसा ऐसा प्रस्ताव था कि हम सब गांव में रहेंगे तो अच्छा होगा, फिर शांति में हम कृष्ण भक्ति करेंगे, लेकिन ऐसे तो कोई मजबूत साधना का कार्यक्रम नहीं था और सब पतित हो गए, व्यसन व्यभिचार नशा सब नियम वर्जन किया, भक्ति नियम वर्जन किया, क्योंकि मन के लिए कुछ नहीं था। तो गांव में है और रुचि नहीं है गांव में रहने के लिए, और कृष्ण भक्ति साधना तो ठीक नहीं थी, इसलिए मन पाप के प्रति आकृष्ट हो गया। तो गांव में भी विपत्ति है भक्ति में, यदि साधना तो मजबूत नहीं हो तो तुरंत ही भक्ति से पतन भी हो सकता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतना व्यस्त रहेंगे कि समय नहीं होगा साधना के लिए। सिटी में या गांव में कृष्ण भक्ति में साधना करने अगर नहीं है तो भक्ति कहाँ है। ऐसा है बहुत है चार नियम पालन वाले, 16 माला जाप करने वाले, जो टीवी देखने वाले भी हैं, क्योंकि ऐसा 16 माला करते हैं और जैसे तैसे हो तो लगभग चार नियम पालन करते हैं। लेकिन वो विचार है कि हमारी भक्ति है वो ये चार नियम और 16 माला बस, लेकिन और बहुत भी करना चाहिए, साधु संग भगवत चर्चा सेवा कृष्ण भक्ति अनुशीलन करने के लिए प्रतिदिन शास्त्र पाठ करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो यदि हम घर में 16 माला जाप करते हैं और बस और कुछ नहीं, और एक बार हफ्ते में मंदिर जाते हैं और कुछ कीर्तन करते हैं, कीर्तन तो हफ्ते में आधा घंटा कीर्तन, तो कैसे भक्ति होगी। तो प्रभुपाद बोले कि ऐसे गांव का प्रकोप का मुख्य कारण है कि भक्तों के काफी समय होगा भक्ति करने के लिए, क्योंकि नागरिक जीवन में समय नहीं है, सब इतने व्यस्त रहते हैं कि समय नहीं है भक्ति साधना करने के लिए। हरे कृष्ण। और कुछ है मंतव्य प्रश्न?